Tak, prezentuje się jedno z bodaj 5 nagrań, które Tristano wydał na razie tylko w formie plików w wytwórni Get Physical. Kiedy tylko muzyka będzie miała desygnat w postaci płyty, przyjrzymy się temu wydawnictwu znacznie bardziej szczegółowo. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim włączamy odliczanie do koncertu The Chemical Brothers, który odbędzie się 12 czerwca na Orange Warsaw Festiwalu. I tak co tydzień od dziś będę prezentował jakiś utwór Brytyjczyków, czy to remix, czy to utwór, który można znaleźć na regularnej płycie, ale też nie może zabraknąć w tej całej układance zapisu z koncertów. Don't hold back. There's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back. Don't hold back. If you think about it too much, you may stumble to rub on your face. Don't hold back. It's time to get up, rush down, let it sit up, come on, keep pace, don't hold back. Put apprehension on the back, burn a letter, sit, don't need to get it lit, don't hold back. Get involved with the jam, don't be a prick, hot chick, be a pick, don't hold back. Back. zakładam, że będzie podobny aplauz na festiwalu Orange 12 czerwca, kiedy to do Warszawy przyjedzie The Chemical Brothers. Leave Home, Galvanize i Black Rockin' Beats, ale w nieco zmienionych wersjach, bo to wersja właśnie koncertowa, wydana na dobrze przyjętym krążku Don't Think. Koncercie, który był filmowany kilkudziesięcioma kamerami. Te kamery były również ustawiane wśród publiczności. I na tym zapisie, na tym koncercie właśnie wydanym bodaj w 2012 albo 2011 roku to wszystko widać. Ci z Państwa, którzy jeszcze nie widzieli, no, mogą zaopatrzyć się w ten kapitalny, w moim przekonaniu, koncertowy album. A przed nami nowość spod znaku brytyjskiej chemii przemysłowej. Nowość, która ukazała się w filmie Igrzyska Śmierci w pierwszej części w Kosogłosie, gdzie to The Chemical Brothers razem z Miguelem nagrali utwór This Is Not A Game. You're thinking diamond. All eyes on me like a conductor. That means just play your role, you might get chiming. Wait, play the game to change the game. Word of Gooch, that's my hitter. Your wave is living in the moment, huh? My wave is living for the moment. I know what I'm doing. Yeah, I know what I'm doing, baby. Say, I know what I'm doing. Talk about a revolution. There it is. Wait. Patience and determination, staring at a gladiator, staring at a gladiator. Victory is sweet and I'ma get it. Oh, I know what I'm doing. Patience and determination, I know what I'm doing, baby. Staring at a gladiator, I know what I'm doing. Staring at a gladiator, talking about a revolution. No, this is not a game. Ed Simons, Tom Rollins i Miguel w utworze This Is Not A Game. Kto wie, być może w podobnej stylistyce będzie utrzymany najnowszy album The Chemical Brothers, który ukaże się w 2015 roku i zostanie zaprezentowany 12 czerwca w trakcie Orange Warsaw Festiwalu. Tymczasem 2014 dobiega końca i no i wszyscy powoli zabieramy się za podsumowania tego roku. I bez wątpienia wśród zestawów i całej kopy płyt, które zostały wydane właśnie w 2014, musi się znaleźć ten artysta. We'll be right back. It's Album Time i Terje Olsen na antenie Trójki, który jak wiadomo działa pod pseudonimem Todd Terje. To jedna z tych ciekawych płyt, która z pewnością znajdzie się w moim podsumowaniu 2014 roku, ale pamiętajmy, że rok wciąż trwa i wciąż pojawiają się nowe płyty. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim zapowiadamy Rotation z Kixnera, album opublikowany kilkanaście dni temu w wytwórni You Know Me Records, opublikowany tylko na 300 winylach, tak więc spotkanie z tą muzyką będzie wyjątkowo ekskluzywne. We'll be right back. it ripples our reflections. Because we separate, it ripples our reflections. Oh. Tak brzmi Rotations. Z bardzo, no myślę, charakterystycznym coverem Radiohead w środku. A za nami pierwsza strona najnowszej płyty Kixnera, który swoje korzenie ma w przestrzeni hip-hopu, ale od dłuższego już czasu flirtuje, no bardzo udanie zresztą, z szeroko pojętą muzyką elektroniczną. Rotations to 8 utworów zawartych tylko na winylu i takie było założenie, jak tłumaczył mi Marcin Grośkiewicz, szef You Know Me Records, czyli wytwórni, w której opublikowano tę płytę. No, aby tej muzyki nie można było ściągnąć w pliku i żeby była tylko na płycie winylowej. Ciekawy, myślę, zabieg. Warto się przyglądnąć takim nietypowym posunięciom. Kto wie, czy ten pomysł nie sprawdzi się również wśród innych wydawnictw. A wracając do płyty, to całość rozpoczęliśmy utworem 1982, czyli rokiem, w którym urodził się Łukasz Maszczyński, czyli Kixner. Po nim trzy następne kompozycje, m.in. Reconer, potem Lost i na samym końcu Voodoo. Płyta jest ozdobiona grafiką twórcy, który działa pod pseudonimem Animi się Wasz. Zresztą prędzej czy później będę chciał zaprosić tego dżentelmana do naszego programu. Kto wie, może przyjmie zaproszenie, bo zdobi te płyty w sposób wyjątkowy, bardzo kreatywny i bardzo fajny. I niekoniecznie tylko i wyłącznie płyty polskich artystów. No a muzyka, no to oprócz samego Kixnera, oprócz utworów Łukasza Maszczyńskiego, mamy tutaj również ślady działalności Kwazara, czyli dżentelmena, który to wszystko masteringował. Udanie zresztą, bo płyta brzmi wyjątkowo miękko. Strona B przed nami. Thank you. Rotations i Kixner w programie trzecim, a wszystko w dobiegającym końca dużym wydaniu potrójnego